เพื่อทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าพระสูตรคืออะไรสาคิธรรมคืออะไร ผมจะพูดถึง เรื่องพระสุตตันตปิฎก ก่อนนะ ครับที่เรียกโดยย่อว่าพระสูตรพระสูตรนี้ก็จะมีลักษณะที่ประกอบด้วยบุคคลผู้แสดงผู้ฟังสถานที่และก็เนื้อธรรมและผลที่ได้รับเป็นอย่างไรตัวอย่างเช่นธรรมจักรกับพระวัฒนสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเป็นครั้งแรกเรียกว่าปฐมเทศนาและผู้แสดงก็คือองค์พระพุทธเจ้าผู้ฟังก็คือท่านปัญจวัคคีย์นักบวชทั้ง5รูปสถานที่ก็คือป่าอิสิปตนะแล้วก็เนื้อธรรมที่เป็นหลักก็คืออริยสัจ4นอกจากนั้นก็เป็นพละความคือเป็นเนื้อธรรมที่อุ้มหรือว่าเป็นสิ่งประกอบอริยสัจ4ผลที่ได้รับก็คือท่านอัญญาโกณฑัญญะได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันได้บรรลุโสดาปัตติผลด้วยการฟังครั้งเดียวส่วนท่านผู้อื่นก็ยังไม่ได้บรรลุแล้วก็อนัตตลักขณสูตรก็ว่าด้วยเรื่องอนัตตาผู้แสดงและผู้ฟังก็เป็นชุดเดียวกันแต่ว่าด้วยอนัตตลักขณสูตรได้ว่าด้วยเรื่องอนัตตานี่ขันธ์5เป็นอนัตตาแล้วก็ผู้ฟังก็คือท่านปัญจวัคคีย์แล้วก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดแล้วก็อาทิตตปริยายสูตรเพราะว่าด้วยอายตนะภายในอายตนะภายนอกแล้วก็วิญญาณมีจักขุวิญญาณเป็นต้นเป็นของร้อนร้อนด้วยไฟคือราคะโทสะโมหะด้วยความแก่ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายอะไรต่างๆมากมายซึ่งเป็นเพลิงทุกข์ความร้อนด้วยเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์ผู้แสดงก็คือองค์พระพุทธเจ้าผู้ฟังก็คือสดินสามพี่น้องพร้อมด้วยบริวารที่เมืองราชคฤห์ส่วนตันหนุ่ม ที่เมืองราชคฤห์อันนี้ลักษณะของพระสูตรหรือพระสุตตันตปิฎกโดยมากก็จะบอกผู้แสดงบอกผู้ฟังบอกสถานที่แล้วก็บอกเนื้อหาธรรมะไม่ใช่เพียงแต่นิทานนะครับหลายคนเข้าใจว่าพระสูตรก็คือนิทานอันนั้นเป็นเรื่องของชาดกและในชาดกนั้นเป็นส่วนหนึ่ง ของพระสุตตันตปิฎกอยู่ในขุททกนิกายก็มีสถานที่มีเรื่องราวเกิดขึ้นแต่ก็มีเนื้อธรรมเยอะเลยไปเปิดดูนะครับไปอ่านดูมีเนื้อธรรมเยอะเลยทั้งส่วนตื้นทั้งส่วนปานกลางทั้งส่วนลึก อันนี้เช่นเรื่องอนัตตาอันนี้ก็เป็นธรรมส่วนลึกเรื่องอายตนะภายในอายตนะภายนอกเรื่องวิญญาณเป็นต้นมันก็เป็นธรรมส่วนลึกอริยสัจก็ไม่ใช่ธรรมส่วนตื้นนะครับก็เป็นธรรมส่วนลึกก็อยู่ในพระสุตตันตปิฎกอันนี้ลักษณะของพระสุตตันตปิฎกแล้วก็ที่ไม่มีลักษณะนี้ก็มีเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูก็เรียกพูดถึงพระอภิธรรมปิฎกนิดหนึ่งพระธรรมปิฎกเรียกโดยย่อว่าพระอภิธรรมเป็นคำอธิบายพระสูตรอย่างละเอียดพิสดารหรือว่าละเอียดมากท่านไปเปิดดูในพระไตรปิฎกที่เกี่ยวกับพระอภิธรรมมี12เล่ม พระสุตตันตปิฎกนั้นมี25เล่มหนังสือพระวินัยปิฎกมี8เล่มพระอภิธรรมปิฎกมี12เล่มหนังสือพระไตรปิฎกก็ เนื้อธรรมก็จะเป็นอันเดียวกันกับพระสุตตันตปิฎกแต่ว่าจะอธิบายอย่างละเอียดพิสดารทีนี้ก็พระพิธรรมได้แนวไปจากพระสูตรบางส่วนทีแรกๆก็ได้แนวไปจากพระสูตรบางส่วนเช่นมหานิเทศในพระสุตตันตปิฎกเล่ม29จุลนิเทศพระสุตตันตปิฎกเล่ม30และปฏิสัมภิทามรรคพระสุตตันตปิฎกเล่ม31หรือว่าพระไตรปิฎกก็ได้เรียกพระไตรปิฎกเล่ม29เล่ม30และเล่ม31อันนี้เป็นแนวอภิธรรมแต่ว่าแนวอภิธรรมหมายความว่าอภิธรรมได้แนวไปจากอันนี้ไปอธิบายมากมาย ท่านที่รู้ภาษาบาลีนะครับไปดูในมหานิเทศเล่ม29จุลนิเทศเล่ม30และปฏิสัมภิทามรรคเล่ม31จะได้ศัพท์เยอะเลยครับคือว่าคำเดียวเนี่ยท่านจะอธิบายมากมายมากมายคือยกคำอะไรขึ้นมาคำหนึ่งแล้วท่านจะอธิบายมากมายครับถ้าศัพทศาสตร์แล้วก็จะได้จากพระไตรปิฎกสามเล่มนี้มากเหลือเกินทั้งเนื้อหาทั้งประโยคทั้งคำถ้อยคำต่างๆแต่ถ้าไปอ่านฉบับภาษาไทยนะครับมันก็จะเป็นคำขยายความซึ่งเราจะไม่ได้ศัพท์ได้แต่คำขยายความแต่ว่าถ้าเป็นภาษาบาลีเราจะได้ศัพท์มากมายจากพระไตรปิฎกเล่ม29เล่ม30และเล่ม31ปฏิสัมภิทามรรคมหานิเทศจุลนิเทศอันนี้ก็เป็นแนวบางส่วนก็เป็นนิเทศของพระสารีบุตรบอกไว้ชัดเจนเลยบอกไว้ชัดเจน แต่นี้จะไม่บอกว่าแสดงแก่ใครที่ไหนก็ขึ้นมาอยู่ๆก็ขึ้นมาเป็นคาถาคือคำร้อยกรองแล้วก็จะมีคำอธิบายเป็นแนวคำอธิบายอันนี้ก็เป็นแนวของอภิธรรมคืออภิธรรมก็จะเป็นอย่างนี้พระอภิธรรมปิฎกนั้นมี12เล่มก็เป็นหนังสือเกือบหมื่นหน้าหลายพันหน้าก็จะหมื่นหน้าก็มั้งทีนี้ต่อมาพระอภิธรรมที่รู้จักกันมากในเมืองไทยก็คืออภิธรรมมัตตสังคหะอภิธรรมมัตตสังคหะที่ท่านพระอนุรุทธาจารย์เป็นผู้แต่งในลังกาเมื่อพ.ศ.ประมาณ 1,200 ท่านอภิธรรมมัตตสังคหะแปลว่าย่ออภิธรรมย่ออภิธรรมเข้ามาเป็นหน้าหนังสือขนาด8หน้ายกขนาด8หน้ายกทราย8หน้ายกนะครับได้58หน้าย่อลงเหลือ58หน้า9ปริเฉด9ปริเฉดตั้งแต่ปริเฉดก็คือบทนั่นเองนะครับตอนก็ได้ตอนหรือบทก็ได้นี่เป็นอภิธรรมมัตตสังคหะบาลีมีหน้า58หน้าแล้วก็มาถึงหน้า59ครึ่งเป็นคาถาซึ่งเป็นอวสานของปกรณ์เป็นคำของผู้แต่งคำของผู้แต่งบอกว่าข้าพเจ้าพระอนุรุทธาจารย์ได้แต่งได้รจนาปกรณ์ชื่อว่าอภิธรรมมัตตสังคหะเอาไว้จะได้บอก ทีนี้ก็ ต่อมาก็จะมีผู้แต่งขยายอภิธรรมมัตตสังคาหะออกไปมากมายอย่างในตำราภาษาไทยก็มีมากมายก็หลายพันหน้า ที่แต่งขยายออกไปที่อาจารย์ผู้บรรยายอภิธรรมขยายออกไปหลายพันหน้าแต่ละปริเฉดใหญ่ๆก็มีเช่นปริเฉดที่5ที่9อะไรนี่นะฮะ ก็จะขยายได้มาก300กว่าหน้าบ้าง200กว่าหน้าบ้างอันนี้เป็นเรื่องของอภิธรรมที่เรียนกันอยู่ในเมืองไทยนั้นไม่ใช่อภิธรรมปิฎกทั้งหมดแต่ก็เป็นอภิธรรมมัตตสังคหะที่ท่านพระอนุรุทธาจารย์เป็นผู้ย่อมาจากพระไตรปิฎกอีกทีหนึ่งแล้วก็มีผู้แต่งขยายเช่นที่เป็นหลักสูตรของปริญญา9อันนี้ก็มีอภิธรรมมัตตภาวินีชื่ออภิธรรมมัตตภาวินีแล้วก็บอกว่าอภิธรรมมัตตสังคหะฎีกาคือเป็นฎีกาของอภิธรรมมัตตสังคหะเป็นคัมภีร์ชั้นฎีกาที่เอามาเรียนอยู่ก็200กว่าหน้าใน200กว่าหน้าที่ขยายออกมาจาก9ปริเฉดนี่ผมพูดเรื่องอภิธรรมรายละเอียดนิดหนึ่งนะครับมีหลายคนเคยได้ยินแล้วมาเล่าให้ฟังว่ามีผู้พูดอยู่เสมอว่าผู้ที่ไม่เรียนอภิธรรมนั้นหนึ่งจะปฏิบัติธรรมไม่ได้แล้วก็สองไม่อาจจะบรรลุธรรมได้ถ้ามีผู้พูดให้ได้ยินอยู่เสมอว่าผู้ที่ไม่เรียนอภิธรรมนั้นไม่อาจจะปฏิบัติธรรมได้แล้วก็ไม่อาจจะบรรลุธรรมได้ ทีนี้ท่านลองนึกดูว่าเมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจักรก็ดีทรงแสดงอนัตตลักขณสูตรก็ดีอทิฏฐปริยายสูตรก็ดีหรือพระสูตรอื่นๆก็ดีมากมายแล้วก็มีผู้สำเร็จกันมากมายแม้แต่นางวิสาขามหาอุบาสิกาที่สำเร็จตั้งแต่7ขวบนั้นตอนนั้นมีอภิธรรมแล้วหรือยังหรือว่าท่านเหล่านั้นได้ศึกษาหรือได้เรียนอภิธรรมหรือยังอันนี้ผมพูดไปอย่างนี้เพื่อแถลงความจริงให้ทราบผมอาจจะถูกโจมตีมาโหฬารก็ได้หลังจากที่พูดเรื่องนี้ไปแล้วแต่ว่าไม่เป็นไรครับเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องท่านปัญจวัคคีย์นั้นเรียนอภิธรรมที่ไหน อย่างนี้เป็นต้นนะครับว่าตอนนั้นอภิธรรมที่เราเรียนกันอยู่เวลานี้ยังไม่มีด้วยซ้ำไปเพราะอภิธรรมที่เราเรียนกันอยู่เวลานี้เพิ่งรจนาเมื่อพ.ศ.1200ประมาณนั้นโดยท่านอนุรุทธาจารย์ชาวลังกา ท่านอนุรุทธาจารย์ลังการจนาที่ลังกาแล้วก็มาที่พม่าแล้วก็มาเดินทางมาเมืองไทยในพระสูตรอังคุตตรนิกายติกนิปาตพระไตรปิฎกเล่ม20หน้า370ข้อ580พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเรื่องมาสามจำพวกแล้วก็จำพวกละสามจำพวกละสามก็รวมเป็น9คือว่าม้าแกรบม้าเทศม้าเทศนี่คือม้าใหญ่แล้วก็ม้าอาชันในอย่างละสามจำพวกแล้วก็เปรียบกับพระอริยบุคคลคือพระโสดาบันพระสกทาคามีพระโสดาบันพระสกทาคามีเปรียบเหมือนม้าแกรบพระอนาคามีเหมือนม้าเทศพระอรหันต์เหมือนกับม้าอาชาญหน่อย แล้วก็มาเหล่านี้แต่ละพวกอย่างพวกที่หนึ่งมาแกลบมาแกลบพวกที่หนึ่งกว้างดีแล้วก็วิ่งเร็วแต่ว่าสีไม่สวยแล้วก็สวดส่งไม่ดีเนี่ยมีกำลังแล้วก็วิ่งเร็วนี่หมายถึงว่าเทียบกับพระอริยบุคคลที่รู้อริยสัจสี่แต่ว่าสีไม่สวยสีไม่สวยนั่นคือว่าไม่รู้อภิธรรมพูดอภิธรรมไม่ได้คือว่าพูดอภิธรรมไม่ได้เลยแม้แต่คำเดียวไม่รู้อภิธรรมแล้วก็สวดทรงไม่ดีนั่นก็คือว่าไม่มีลาภสักการะไม่มีชื่อเสียงอภิธรรมอภิธรรมคู่กับอภิวินัยอภิวินัยอภิธรรมอภิวินัยอันนี้มีมาก่อนแล้วมีมาในพระไตรปิฎกตั้งแต่สมัยมีพระไตรปิฎกอันคู่กับอภิวินัยอภิธรรมคู่กับอภิวินัยหมายความว่าคำอธิบายธรรมะท่านเรียกว่าอภิธรรมคำอธิบายวินัยท่านเรียกอภิวินัยท่านไปดูในสมันตปาสาธิกาคำอภิวินัยคำอธิบายวินัยขนาดปาราชิกทุติยปาราชิกเรื่องการลักทรัพย์อธิบายได้ตั้งครึ่งเล่มมันใหญ่ๆไม่รู้ตั้งกี่ร้อยหน้าอันนั้นน่ะคืออภิวินัยที่ยังพูดกันไม่กี่คำก็รู้เรื่องถ้าเราจะต้องการเพียงแต่ว่าจะเอาความหรือว่าลักทรัพย์นี่มันก็รู้แล้วว่าลักทรัพย์เป็นอย่างไรถ้าเผื่อพูดตามในยะของพระสุตตันตปิฎกหรือแนวของธรรมะพระธรรมะกับวินัยเป็นของคู่กันแต่ได้อภิธรรมคู่กับอภิวินัยเราสามารถบรรลุธรรมได้แต่ว่าแม้จะไม่รู้อภิธรรมไม่รู้อภิวินัยหรือว่ามาถึงจำพวกที่สองคือมาเทศก็เทียบกับพระอนาคามีมันก็เหมือนกันนะครับก็เหมือนกันคือว่ารู้อริยสัจสี่ว่ามาเทศบางจำพวกไม่สีไม่สวยสีไม่สวยนี่คือไม่รู้อภิธรรมอภิวินัยแต่ว่าสวดทรงไม่ดีก็คือไม่มีลาภสักการะไม่มีชื่อเสียงแต่ว่ามาเทศบางจำพวกก็มีหมดทุกอย่างคือว่ามีกำลังดีด้วยสีสวยด้วยแล้วก็สวดทรงดีด้วยอันนี้เทียบด้วยพระอนาคามีเหมือนกันนะครับพระอนาคามีพระอรหันต์อะไรเหมือนกันคือว่ารู้ถ้าวิ่งเร็วก็รู้อริยสัจสี่สีไม่สวยก็คือไม่รู้อภิธรรมเลยแต่พระอรหันต์ไม่รู้อภิธรรมเลยถามอภิธรรมไม่รู้เรื่องเลยอภิธรรมในที่นี้หมายถึงว่าคำอธิบายพระธรรมคำอธิบายธรรมะอภิวินัยก็ไม่รู้คำอธิบายวินัยอย่างนี้แล้วก็ไม่มีชื่อเสียงไม่มีลาภสักการะด้วยเนี่ยครับอันนี้ในอังคุตรนิกายทิกานิบาตพระไตรปิฎกเล่ม20หน้าบาลี370แล้วก็ข้อ580มาท่านลองดูท่านที่ชอบค้นคว้าก็ลองดูไปลองไปดูว่าพระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงไว้อย่างไรเกี่ยวกับเรื่องอภิธรรมอภิวินัยคราวนี้เดี๋ยวเวลาอีกนิดหน่อยนะครับผมก็ขอพูดต่อมาว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะพูดต่อก็ได้มีอยู่อีกแห่งหนึ่งในพระไตรปิฎกเล่ม22หน้า122ข้อ79ว่าผู้ไม่ได้อบรมกายไม่ได้อบรมศีลไม่ได้อบรมจิตไม่ได้อบรมปัญญาให้ดีแล้วไปสนทนากันเรื่องอภิธรรมกถาเวทัลละกถาอภิธรรมกถาเวทัลละกถาก็จะพลัดตกไปสู่ธรรมดำโดยไม่รู้ตัวอันนี้ดูภัยในอนาคต5ประการของภิกษุอันนี้ข้อนี้อยู่ในข้อ3อยู่ในข้อ3พระไตรปิฎกเล่ม22หน้า122ข้อ79ท่านที่มีภาษาไทยก็ดูข้อ79โยธาชีววรรคน ที่ว่าถ้าเผื่อไม่ได้อบรมกายไม่ได้อบรมศีลไม่ได้อบรมจิตและไม่ได้อบรมปัญญาให้ดีแล้วนะไปสนทนากันเรื่องอภิธรรมกถาหมายความว่าถ้อยคำที่เกี่ยวกับปรัชญาอะไรลึกๆสับสนอะไรผมจะค่อยๆขยายไปนะครับเวลาผมมีหลายวันวันพฤหัสวันศุกร์อย่างนี้ผมจะค่อยขยายเทียบเคียงให้ดูเวทันลักษณะนี่ก็คือคำถ้อยคำที่เขาคุยกันในเรื่องธรรมลึกๆเหมือนกันเคยเห็นแต่มีอยู่สองพระสูตรเวทันละเกี่ยวกับพระสารีบุตรคุยกับพระมหาโกฏิตะปัญญาอย่างพระสารีบุตรคุยกับพระมหาโกฏิตะเป็นเวทันละคาถาท่านได้อบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาดีแล้วไม่เป็นไรแต่ถ้าเผื่อไม่เป็นอย่างนี้ไปคุยกันเรื่องเหล่านี้ข้ามันจะตกไปสู่ธรรมดำคือเป็นมิจฉาทิฏฐิโดยไม่รู้ตัวท่านผู้ฟังที่เคารพครับ เวลาหมดแล้วครับไปพรุ่งนี้ผมจะต่อเรื่องนี้ว่าพระสุตตันตปิฎกคืออะไรพระอภิธรรมคืออะไระเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องสำหรับวันนี้ขอยุติด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับนี่คือรายการธรรมและศาสนาชีวิตนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมสินอินทศรัจะได้มาพบกับท่านผู้ฟังในรายการนี้วันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่5สิงหาคม2542ครับเรื่องที่กำลังคุยกับท่านผู้ฟังอยู่ในเวลานี้หัวเรื่องใหญ่ก็คือสิ่งที่เราควรทำเข้าใจควรทำความเข้าใจกันใหม่เพื่อความถูกต้องผมได้คุยกับท่านผู้ฟังมาเรื่องพระสุตตันตปิฎกเมื่อวันนี้นะครับพระสุตตันตปิฎกคืออะไรมีลักษณะอย่างไรพระอภิธรรมปิฎกหรือพระอภิธรรมคืออะไรก็ได้พูดมาหลายตอนหลายหัวข้อแล้วนะครับเมื่อวันนี้ก็มาจบลงตรงข้อความที่ว่าผู้ไม่ได้อบรมกายไม่ได้อบรมศีลไม่ได้อบรมจิตและไม่ได้อบรมปัญญาให้ดีแล้วถ้าไปสนทนากันหรือกล่าวอภิธรรมกถาเวทันละกถาก็จะพลัดตกลงไปสู่ธรรมดำโดยไม่รู้ตัวหรือว่าอาจจะเป็นมิจฉาทิฏฐิไปโดยไม่รู้ตัวคือว่าคนที่จะคุยกันหรือว่าสนทนากันหรือจะกล่าวจะพูดเรื่องพวกนี้ก็ต้องมีศีลมีสมาธิมีปัญญาก็ได้อบรมสิ่งเหล่านี้มาดีแล้วเราจึงจะลงไปในสิ่งเหล่านั้นได้มิฉะนั้นแล้วก็จะกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิไปโดยไม่รู้ตัว เราเคยมีบุคคลสองคนเป็นสามีภรรยากันที่แรกก็ไปทำบุญให้ทานอยู่ที่วัดหนึ่งทีนี้ก็ต่อมาก็สามีก็ไปฟังธรรมที่วัดหนึ่งธรรมที่ลึกๆแต่ไม่มีตัวไม่มีตนแล้วก็ฟังไปแล้วต่อมาก็ไม่ทำบุญสุนทานไม่ทำแล้วฝ่ายปัญญาก็ยังทำบุญอยู่ยังรักษาศีลยังให้ทานแต่ว่าสามีไม่ทำแล้วบอกว่าตื่นๆเรื่องตื่นๆไม่ทำแล้วอันนี้ก็เรียกว่าพลัดตกไปสู่มิจฉาทิฏฐิ โดยไม่รู้ตัวหัวข้อนี้มันเกี่ยวกับเรื่องภัยในอนาคต5ประการที่ผมพูดไว้เมื่อวานนี้ยังไม่หมดนะครับพูดเฉพาะหัวข้อที่3ที่ว่าผู้ไม่ได้อบรมกายไม่ได้อบรมศีลไม่ได้อบรมจิตไม่ได้อบรมปัญญาแล้วก็ไปสนใจไปสนทนากันในเรื่องอภิธรรมกถาเวทันละกถา เวทันละกถานี่ก็คือธรรมที่ลึกซึ้งอย่างที่เรียนแล้วเมื่อวานนี้ว่ามีอยู่สองพระสูตรก็มีพระสารีบุตรสนทนากับพระมหาโกฏฐิตะท่านเป็นผู้มีปัญญาแล้วก็เป็นพระอรหันต์ทั้งนั้นครับผมจะได้ให้รายละเอียดในเรื่อง5ข้อที่พุทธเจ้าจัดไป5ข้อในเรื่องภัยในอนาคต5ประการสำหรับภิกษุของภิกษุข้อความที่ย่อมาแล้วเป็นอย่างนี้นะครับภัยในอนาคต5ประการนี้แม้จะยังไม่บังเกิดในปัจจุบันแต่จะเกิดขึ้นในการต่อไปคือว่าภิกษุทั้งหลายควรจะรู้ไว้และเมื่อรู้แล้วก็จะพยายามและจงพยายามละภัยเหล่านั้นเสียคือว่าระวังไม่ให้เกิดขึ้นภัย5ประการนั่นก็คือในอนาคตภิกษุทั้งหลายจักไม่อบรมกายไม่อบรมศีลไม่อบรมจิตไม่อบรมปัญญาทีนี้เมื่อให้อุปสมบทแก่กุลบุตรเหล่านั้นก็ไม่อาจแนะนำเขาได้ในเรื่องอธิศีลอธิจิตและอธิปัญญาอธิศีลอธิจิตอธิปัญญานี่หมายถึงศีลจิตและปัญญาในองค์มรรคนะครับในองค์อริยมรรคศีลในองค์อริยมรรคแล้วก็ปัญญาในองค์อริยมรรคสมาธิในองค์อริยมรรคกุลบุตรเหล่านั้นก็เช่นเดียวกันเมื่อบวชนานไปต้องให้อุปสมบทแก่กุลบุตรเหล่าอื่นก็ไม่อาจแนะนำเขาได้ในเรื่องอธิศีลอธิจิตและอธิปัญญาทีนี้เมื่อเป็นดังนี้ก็จะมีการลบล้างธรรมลบล้างวินัยขึ้นคือเมื่อมีการลบล้างธรรมก็จะเป็นการลบล้างวินัยเมื่อลบล้างวินัยก็จะเป็นการลบล้างธรรมขึ้นด้วยอันนี้เป็นประการที่หนึ่งนะครับประการที่สองในอนาคตภิกษุทั้งหลายจักไม่อบรมกายไม่อบรมศีลไม่อบรมจิตไม่อบรมปัญญาแล้วก็ให้นิสัยแก่กุลบุตรเราอื่นให้นิสัยนี่หมายความว่าเป็นครูบาอาจารย์เป็นที่พักพิงแก่กุลบุตรเราอื่น เป็นที่พักพิงแก่กุลบุตรเราอื่นแล้วก็ไม่อาจแนะนำเขาได้ในเรื่องอธิศีลอธิจิตและอธิปัญญากุลบุตรเหล่านั้นก็ไม่อบรมกายไม่อบรมศีลไม่อบรมจิตไม่อบรมปัญญาเหมือนกันแล้วก็มีการลบล้างธรรมวินัยมีการลบล้างธรรมวินัยขึ้นแต่ว่าการลบล้างธรรมวินัยก็เกิดขึ้นข้อ3ในอนาคตภิกษุทั้งหลายจักไม่อบรมกายไม่อบรมศีลไม่อบรมจิตไม่ได้อบรมปัญญาเมื่อแสดงอภิธรรมกถาเวทันละกถาก็ยังลงสู่ธรรมที่ผิดก็จักไม่รู้สึกตัวไม่รู้สึกตัวก็ลบล้างธรรมวินัยการลบล้างธรรมวินัยก็จักเกิดขึ้นประการที่4ในอนาคตภิกษุทั้งหลายจักไม่อบรมกายเป็นต้นนะครับเมื่อมีการแสดงพระสูตรอันลึกซึ้งที่ตถาคตภาษิตไว้อันเป็นโลกุตระอันนี้ท่านโปรดสังเกตให้ดีนะครับ พระสูตรที่ลึกซึ้งที่ตถาคตภาษิตไว้เป็นโลกุตระประกอบด้วยสุญญตา ภิกษุทั้งหลายก็จักไม่สนใจฟังไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้แต่สูตรเราใดที่นักกวีแต่งขึ้นมีอักขระสละสลวยมีพยัญชนะสละสลวยเป็นพาหิรกถาเป็นสาวกภาษิตเมื่อคนแสดงสูตรเหล่านั้นภิกษุทั้งหลายก็จะตั้งใจฟังตั้งจิตเพื่อจะรู้เห็นว่าธรรมเหล่านั้นควรแก่การศึกษาเล่าเรียนเมื่อเป็นดังนี้การลบล้างธรรมลบล้างวินัยก็จะเกิดขึ้นประการที่5ในอนาคตภิกษุทั้งหลายจักไม่อบรมกายเป็นต้นนะครับภิกษุผู้เป็นเถระจักเป็นผู้ลามกมากๆจักเป็นผู้มากๆมีความประพฤติย่อยยอดเป็นหัวหน้าในการล่วงละเมิดพระวินัยทอดทุระในวิเวกไม่ทำความเพียรเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเมื่อเป็นอย่างนี้การลบล้างธรรมลบล้างวินัยก็จะเกิดขึ้นพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าตรัสว่าภัย5ประการนี้ยังไม่เกิดขึ้นในการนี้แต่จะเกิดในการต่อไปขอให้ภิกษุทั้งหลายรู้ไว้แล้วก็พยายามละเสียคือพยายามระวังไม่ให้เกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นข้อความจากพระไตรปิฎกเล่ม22ปัญจกนิปาตอังคุตตรนิกายภาษาบาลีหน้า121ข้อ79นะครับแต่ว่ายังมีภัยในอนาคตอีกหลายประการแต่ก็ยังไม่นำมากล่าวในที่นี้นะครับอันนี้ก็นำมากล่าวเพียงเพื่อยงให้เห็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือข้อที่สามเรื่องอภิธรรมกถาและเวทันลกถาตามที่กล่าวไว้เมื่อวานนี้ก็เวลาหมดเสียก่อนยังพูดไม่เต็มคราวนี้ผมยกตัวอย่างเปรียบเทียบให้ดูในปรัชญามัธยมิกปรัชญามัธยมิกของท่านนาคารจุนที่ว่าด้วยสุญญตาว่าด้วยสุญญตาท่านบอกว่าผู้ที่มาสนใจในเรื่องสุญญตานี้จะต้องมีศีลและสมาธิดีแล้วจึงจะมาสนใจในสุญญตาถ้าไม่มีศีลไม่มีสมาธิอย่างดีแล้วก็จะพลัดไปในมิจฉาทิฏฐิคือจะตกไปในมิจฉาทิฏฐิเพราะว่าไม่มีพื้นฐานอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวนะครับเวลาเราขึ้นต้นไม้เราต้องขึ้นทางโคนไม่ใช่ไปขึ้นทางปลายการไปสนใจธรรมะที่มันละเอียดแล้วก็กว้างขวางลึกโดยที่ไม่มีพื้นฐานธรรมะที่เป็นจริยธรรมแล้วก็มันจะทำให้เป็นมิจฉาทิฏฐิได้ง่ายอันนี้ก็น่ากลัวจู่คือว่าละเลยจริยธรรมซะหมดไปมุ่งเอาปรมัตถธรรมโดยที่ว่าไม่สนใจในเรื่องจริยธรรมเพราะว่าพุทธธรรมของพระพุทธเจ้านี่มันต้องอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมเขามีทั้งสมมติสัจจะและปรมัตถสัจจะจึงจะเข้าใจและปฏิบัติถูกต้องในพุทธธรรมหรือธรรมของพุทธศาสนาว่าในการใดที่ควรประพฤติในจริยธรรมในสมมติสัจจะเมื่อใดควรจะประพฤติปรมัตถธรรมหรือปรมัตถสัจจะในพระสุตตันตปิฎกแล้วก็มีเนื้อธรรมที่ลึกซึ้งเยอะแยะไปหมดเลยลองอ่านดูเลยครับแล้วก็เหมาะแก่การปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์อยู่มากมายถ้าลองอ่านดู ลองอ่านดูจะเห็นเนื้อธรรมแล้วก็เป็นเนื้อธรรมอันเดียวกันกับอภิธรรมอภิธรรมสอน เรื่องจิตเจตสิกรูปนิพพานสอนเรื่องขันธ์5เรื่องอายตนะเรื่องกรรมฐานเรื่องจิตเรื่องเจตสิกเรื่องวิถีจิตเรื่องวิถีมุตตกะอะไรสังขหะเนี่ยรูปปัจจัยกรรมฐานอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งก็มีอยู่ในพระสุตตันตปิฎกก็เป็นเนื้อธรรมเดียวกันแต่ว่าพระสุตตันตปิฎกอธิบายน้อยแล้วก็ใช้ภาษาชาวบ้านใช้ภาษาธรรมดาธรรมดาแต่ว่าอภิธรรมใช้ภาษายากแม้จะเป็นเนื้อหาเดียวกันแต่ว่าอภิธรรมใช้ภาษายากเหมือนผมพูดภาษาธรรมดากับคนธรรมดาเขาก็เข้าใจแต่ถ้าพูดภาษาทางปรัชญามันก็ต้องคิดกันหน่อยมันเป็นอาหารสมองของคนที่ต้องการจะใช้สมองอย่างผมบอกว่ารถกำลังเคลื่อนที่ไปอย่างนี้ใครก็เข้าใจครับใครฟังก็รู้เรื่องใครฟังก็เข้าใจรถกำลังเคลื่อนที่ไป แต่ถ้าจะพูดภาษาทางภาษาปรัชญาบางส่วนก็จะบอกว่าการเคลื่อนไหวไม่มีโมชั่นไม่มีการเคลื่อนไหวไม่มีมีแต่การหยุดอยู่ที่เปลี่ยนเทศะเป็นยังไงบ้างครับฟังรู้เรื่องไหมการเคลื่อนไหวไม่มีโมชั่นไม่มีการเคลื่อนไหวไม่มีมีแต่การหยุดอยู่ที่เปลี่ยนเทศะว่าเปลี่ยนสเปซเท่านั้นอย่างนี้เป็นภาษาปรัชญาซึ่งมีความหมายเดียวกันว่ารถกำลังเคลื่อนที่ไปอยู่แต่พอพูดภาษาทางปรัชญาเขามันก็เข้าใจยากแต่ก็มันเป็นอาหารสมองทำให้คนได้คิดแล้วก็สนุกพูดกันไปแล้วก็สนุกมันเป็นอย่างนั้นยิ่งตรรกศาสตร์พุทธนี่ยิ่งโอ้โหยิ่งสนุกกันใหญ่เลยตรรกศาสตร์พุทธบุริสโลยิกเนี่ยยิ่งสนุกกันใหญ่ใช้ภาษาที่สนุกกันใหญ่มันเป็นอาหารของสมองแต่ว่ามันความหมายเนื้อหามันไม่ได้ยากอะไรหรอกแต่ว่าภาษามันยากเท่านั้นสมมติว่ามีหนังสืออยู่สองเล่มเล่มหนึ่งเป็นภาษาอังกฤษเล่มหนึ่งเป็นภาษาไทยเนื้อหาเดียวกันถ้าท่านลองนึกดูว่าคนที่รู้ภาษาอังกฤษน้อยเขาจะรู้สึกว่าเล่มที่เป็นภาษาอังกฤษมันยากแค่ไหนแต่ถ้าเป็นภาษาไทยเขาก็อ่านปราดเดียวเขาก็รู้เรื่องแต่ว่ามันไปยากตรงภาษาเท่านั้น ทีนี้ผมขอพูดต่อไปนะครับเลื่อนต่อไป อภิธรรมเจ็ดคำพีในพระไตรปิฎกนั่นส่วนหนึ่งก็ก็นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งนั่นเป็นส่วนหนึ่งอภิธรรมเจ็ดคำพีในพระไตรปิฎกนั่นเป็นส่วนหนึ่งที่แรกก็มีหกคำพีแล้วก็มาสังคายนาครั้งที่สามเมื่อสังคายนาครั้งที่สามจึงเพิ่มคาถาวัตถุขึ้นมาเป็นคำถามคำตอบหลายร้อยข้อก็เพื่อต้องการจะกำจัดให้ลัทธิมิจฉาทิฏฐิเท่านั้นเองอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งเมื่อคืนนี้ผมได้พูดไว้บ้างแล้วเมื่อวันก่อนทีนี้ก็ย้ำตรงที่มีผู้ชอบพูดว่าไม่เรียนอภิธรรมแล้วก็ไม่สามารถจะบรรลุธรรมได้หรือแม้จะปฏิบัติธรรมก็ไม่ได้อันที่จริงก็ไม่ควรจะพูดอย่างนั้นอย่างที่ผมได้อธิบายไว้บ้างแล้วเมื่อคืนนี้เมื่อวานนี้แล้วก็ท่านลองดูข้อความในวิมุตตายตนะสูตรในปัญจกนิบาตอังคุตตรนิกายนะครับลองดูในพระสูตรนั้นพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงว่าบ่อเกิดแห่งความหลุดพ้นมีอะไรบ้าง เช่นว่าฟังธรรมฟังธรรมก็หลุดพ้นได้ก็มีเยอะคนที่ฟังธรรมแล้วหลุดพ้นแล้วฟังธรรมอะไรอนุปุพพิกถาแล้วก็อริยสัจอย่างพระยสานี่ฟังอนุปุพพิกถา5ข้อแล้วก็ฟังอริยสัจต่อก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์บางท่านก็แสดงธรรมแสดงธรรมอยู่ก็บรรลุได้บรรลุเป็นพระอริยะบุคคลได้อย่างพระนาคเกษตรในประวัติว่าแสดงธรรมไปแล้วก็ตัวเองก็ได้บรรลุธรรมอุบาสิกาผู้ฟังธรรมก็ได้บรรลุธรรมฟังธรรมได้บรรลุธรรมผู้แสดงก็ได้บรรลุธรรมทีนี้ประการที่สามสัตยายธรรมสัตยายธรรมนี่คือได้ยินได้ฟังมาแล้วก็นำมาสัตยายคำว่าสัตยายนี่ก็คือว่าสวดนั่นเองสวดท่องทบทวนอันที่เราสวดธรรมจักสมมติว่าเราสวดธรรมจักแต่ไม่ก็เมื่อเราต้องเข้าใจความด้วยแล้วก็บรรลุธรรมได้แล้วก็ใคร่ครวญธรรมประการที่สี่นี่ใคร่ครวญธรรมก็บรรลุธรรมได้แต่ประการที่ห้าถึงจะมาถึงสมถาวิปัสสนาจะมาถึงการเจริญสมถาวิปัสสนาเป็นข้อสุดท้ายในวิมุตตายตนะคือบอกเกิดของความหลุดพ้นอันนี้ก็เป็นข้อความจากอังคุตตรนิกายปัญจกนิปาตพระไตรปิฎกเล่ม22หน้า22ข้อ26แล้วก็ลองตรวจดูได้ว่าพระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงไว้อย่างไรเพราะว่าแสดงว่าบุคคลสามารถจะบรรลุธรรมได้แต่โดยไม่ต้องรู้อภิธรรมโดยไม่ต้องรู้ก็ได้แต่ว่าใครจะรู้ก็ไม่ว่าอะไรก็จะรู้ก็ได้ทีนี้ก็นอกจากนี้ก็ยังมีธรรมอีก4ประการสำหรับที่จะบ่มวิมุตติให้แก่กล้าบ่มวิมุตติให้แก่กล้าอย่างเช่นว่ามีศีลถ้าเป็นผู้มีศีลแล้วก็สองเป็นพหูสูตรแล้วก็สามก็วิริยารัมภะเป็นคนที่มีความเพียรสม่ำเสมอแล้วก็มีปัญญาทำสี่ประการนี้ก็บ่มวิมุตติให้แก่กล้าแล้วก็เธอนั้นก็ประกอบด้วยธรรมมีวิมุตติเป็นที่ห้ามีวิมุตติเป็นที่ 5อยู่ที่ใดจิตก็จะหลุดพ้นในที่นั้นท่านจะเห็นว่ามันมีทางเยอะแยะไปหมดนะที่จะบรรลุธรรมได้เหมือนกับสระใหญ่ที่มีทางลงโดยรอบสัพพะโตปะพังเหมือนสระใหญ่ที่มีทางลงโดยรอบใครจะลงทางไหนก็ได้มันแล้วแต่อัธยาศัยของแต่ละคนอันนี้ก็ลองดูในพระไตรปิฎกเล่ม22เหมือนกันนะครับหน้า169ข้อ134แล้วก็ยังมีธรรมเครื่องชูกำลังใจให้ปรารถนาความสิ้นอาสวะมีแล้วก็ทำให้มีกำลังใจในการที่จะให้ปรารถนาความสิ้นอาสวะอันเช่นว่ามีศรัทธามีอาพาธน้อยเป็นคนไม่โอ้อวดไม่มีมายาเป็นคนซื่อตรงแล้วก็มีความเพียรสม่ำเสมอก็มีปัญญาท่านผู้ฟังที่เคารพครับยังมีเรื่องที่จะต้องคุยกันในเรื่องพระสุตตันตปิฎกคืออะไรอภิธรรมคืออะไรต่อไปอีกนะครับเวลาวันนี้เวลาหมดแล้วครับขอความสุขสวัสดีเพิ่งมีแด่ท่านผู้ประทำรายการและท่านผู้ฟังโดยทั่วกันสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับนี่คือรายการธรรมและทัศนชีวิตนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลา2 ทุ่มครึ่งกว่าๆนี่ครับผมวสินทร์ อินทศรัจะได้มาพบกับท่านผู้ฟังวันนี้เป็นวันศุกร์ที่6สิงหาคม2542นะครับเรื่องหัวเรื่องใหญ่ที่กำลังคุยกับท่านผู้ฟังอยู่ก็คือ